Begonvil boy vermiştir şimdi. Yasemin basmıştır bodrumu. Kokusu geldi rüzgarının. Bir kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını maviye, göğsünü bir yelkenliye, gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Ah, vurunca dibine sakız rakısının biraz dağılmışsındır. Benim yerime dense bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı benim yerime desin. Bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı.